Book 2 64 64 64 النفي 1 Ontkenning deel 1 Ontkenning 1 لا أفهم الكلمة Ik begrijp dat woord niet. Ik begrijp dat woord niet. لا أفهم الجملة. Ik begrijp de zin niet. Ik begrijp de zin niet. لا أفهم المعنى. Ik begrijp de betekenis niet. Ik begrijp de betekenis niet. المعلم. De leraar. De leraar. هل أنت تفهم المعلم؟ Begrijpt u de leraar? Begrijpt u de leraar? نعم، أفهمه جيدا. Ja, ik begrijp hem goed. Ja, ik begrijp hem goed. المعلمة. De lerares. De lerares. هل أنت تفهم المعلمة؟ Begrijpt u de lerares? Begrijpt u de lerares? نعم, أفهمها جيدا. Ja, ik begrijp haar goed. Ja, ik begrijp haar goed. الناس. De mensen. De mensen. هل أنت تفهم الناس? Verstaat u die mensen? Verstaat u die mensen? لا, لا أفهمهم بشكل جيد. Nee, ik versta ze niet zo goed. Nee, ik versta ze niet zo goed. الصديقة, الصاحبة. De vriendin. De vriendin. هل لديك صديقة؟ Heeft u een vriendin? Heeft u een vriendin? نعم, لدي صديقة. Ja, ik heb er een. Ja, ik heb er een. الابنة. De dochter. De dochter. هل لديك ابنة؟ Heeft u een dochter? Heeft u een dochter? لا, ليس لدي ابنة. Nee, ik heb er geen. Nee, ik heb er geen.